Адзінае, што абнадзейліва свяцілася яму наперадзе, была думка пра сустрэчу з маці. Ён чакаў яе як ніколі дагэтуль з дня на дзень, і асабліва ў нядзелю, калі местачковая вуліца, нявідная, але добра чутная адсюль, стала поўніцца жвавым кірмашовым гулам, ляскатам колаў па бруку, гоманам. Ён не памыліўся, маці прыйшла. Калі яго ўвялі ў пакой, дзе сустракаліся маці, якая асцярожна сядзела ў скрай слончыка, не зводзячы добрых вачэй з яго, хапаючыся, узнялася, стала ў замяшанні. Так і стаяла маўклівая. І толькі вочы насцярожаныя, чулыя, павільгатнелыя, поўныя вялікага шкадавання казалі, што робіцца ў яе душы. У гэты час Васіль пашкадаваў, што не пагаліўся, што рэдкая яшчэ маладая барада, якая выбілася тут, мусіць робіць яго твар пастарэлым, горшым. Ён заўважыў, як у маці жалліва смыкнуліся куточкі губ, і падумаў, што яна вось-вось заплача, але яна стрымалася. Звыкла правяла ражком паркалёвай хусткі па роце, стала заклапочаная. Падаючы торбу, загаварыла: «Я тут хлеба дзве куліткі паклала, учора спякла. Мятку дзед расстараўся, у конаўцы берасцянай, кіп не выліўся, глядзі. У юнком насушыла з дзясятачак, цыбулькі, гуркоў прынесла». «Мёд лепей было б на продаж», — строга зазначыў Васіль. «Яечак дзясятак прадам. Солі трэй, запалак». Васіль не сказаў нічога на гэта, пацікаюся іншым. «Як там гус? Не кульгае?» «Не, паправляецца». «Жыто не малочанае?» «Дамалочваем. Дзед і я». «Стары, дужы, кеўлія, значыцца». «Кеўлі, дужы». За кожным пытаннем і адказам ішла важкая, поўная матчына смутку цішыня. «Володька не дурэя?» «Не, от надысь на балоту хадзіў. У юноў прынёс, кажа, Васілю». «Глядзі за ім, не балувай. А гузу паранку, зіма падыходзіць, у лес трэба будзе. Ты ўжо ж буду рабіць». Распытваў Васіль, раіў, наказу, а сам не раз, не два думкаю падыходзіў да Ганны. Як яна, ці помніць пра яго, ці не злуе за крыўду? Усё чакаў, што маці загаворыць пра яе, маці нібы прачытала яго думкі. «Ганну Чарнушка убачыла сягоння». «Тутака?» «Не, дома, каля калодзезя. Кланяцца табе сказала». «Ага». Васілю стала добра, хораша. «І ты ёй перадай, што кланяюся». «Перадам». Ён перахапіў спасцярожлівы матчын позірк і здагадаўся, што яна штосьці тоіць, не наважваецца адкрыць. «Як яна?» «Вясёлая?» «Маркотная». «Бы з крыўдай якою?» Васіль адвёў вочы ў бок, прамаўчаў, але таіла яна не гэтае большае. Разважыўшы, прызналася з непакоем: «Я ў хім карчоў, кажуць, нешта стаў каля яе круціцца». «Я ў хім?» «Гаворка такая была. Толькі Ганна, кажуць, не хіліцца да яго», — паспрабавала супакоіць маці. Яна перавяла тут жа гаворку на іншае, але вестка, што неспадзеўкі дайшла да Васіля, ўжо не адступалася ад яго. З усяго, што Васіль пачуў тут ад маці, яна найбольш хвалявала яго, ныла ў ім. Нельга сказаць, каб вестка гэтая вельмі занепакоіла адразу. Васіль быў такі, што паддаваўся настроям нехутка. Новая і радасць, і бяда валодвалі ім спакваля, усё мацней, глыбей з часам. Усё ж пачутая нядобрая навіна пра Ганну ўжо тут, у гаворцы з маці, захмарила його. «Ну, до Мечика корова отялилася», – говорила мати. «Ця лужка така добрая, а давати собі буде?» «Ні, аби, каже, подросла, продам. Гроші тре», – подумав Василь, але подумав позвиться обиякова. Думки все йшли до Ганни, до Євхіма. Корч кривий. «Уже тут воду мучить мало лісніковний», – хвалився Дометик. «Син його со служби прийти повинен скоро». «А, отпускають. Міканор, мабуть, же помніш?» «Ну, а чого ж? Вучиться хотіли там оставить, а він сказав додому». «Ха, у болото потягнуло. Відомо, домовка». Мати зрозуміла, що даремно старається сутішить, змовкла з усім. Одно не зводило в очей сина, добрих і сумних. Мовчав і Василь. Так у мовчанні сішов конець їх споткання. Тільки коли вартовий піднявся, мати, що раптом вельми заспішалася, не утривала, виказала те, що хотіла чути. «Ті скоро хоч синочок випустять!» Василь одвів очі в бок. «Хіба скажуть?» На другий день Василя вперше викликали працювати. Коли он, накинувши на плечі світу, вийшов з бородатим іконокрадом на дзвонки у мерзлий дворик, груді його зайшліся від бадьорої чистіні радосного ранішнього морозцу. Холодний ветер, що обмив твар, обхопив шию, залез під великоватий ковнір з рібної сорочки, одразу нагнав по спині дробні приємні дрижики. Василь повеселяв. Грязно повел плечами, ніби стараючися согреться. І он тут же зауважив на собі строгий позірк Митрохвана і схомянувся, нагнав вираз сталость. Їх повели на вулицю, потім загадали звернути у вулочку, вузькую кривую, що вела в той бок, де була Прип'ять, і Василь, який сам собі гадав, куди їх ведуть, подумав, мусить на речку грузить баржу чи пароход. Але до Прип'яті їх не довели. Неузабаві всіх трох спинили каля парового млина перед горой аби як скинутих дров, яка займала літні половину широкого двора. На вокліч вартового з темних дверей млина вийшов затярушений мукой чоловік, принес пілу і сякеру. «Вось», – сказав я, не зірнув на вартового, якби питався, кому віддати сякеру і пілу. «Вуси його коротко підстрижені». Були білі від муки. Конокрад, не питаючися дозволу, взяв пілу і сякеру з його рук. «Козливунь під плотом», – промовив млинар, і подався знов до дверей. «Ну, за роботу!» – спокійно кинув вартовий, одиходячи в бок, ніби не хотів замінати. Тихі курноси у великій, не по своєму дробноватому росту ватовці, притулившися до слупка, він більш нічого не загадував, ні в чим не поправляв, одномовчки назирав. Бородатий Митрохван витягнув з-под плота старі козли, взявшися за бервяно, гукнув Василя. «Не тебе!» – ревнув він на конокрада, який так само помкнувся до його. «Толку з тебе лезже!» Циркнув з погардою сліну бородати, коли поклав з Василем бервяном. Потягнувши некілька разів пілу, Митрохван загадав спиниться. Вирвав конокрада сякеру, став хутко со злостю поправлять розворот. Так же хутко, нездоволено, вернувся до козлу. «Бери, бери!» – строго загадав Василю. З гэтай пори годину-другую говорила тільки пила. «Мерно!» Ровно шархала яна, уядалася в крам'яною білою моць дерева, сеяла на слізкую, схолоднєлую траву чисто, як мука пілавіння. Неузабаві Василь почув, що робиться горечем, зняв світу, кинув на дрови, потім розпілив сорочку. Забившися на становище своє, він пілавав з той завзятостю і охвотою, з якими робить чоловік, що взявся за жаданий заняток. У гэтый час на яго радасна было глядзець, ён нібы пахарашэў, стаў жывейшы, паружавеў і падабрэў. Стома ўсё больш абцяжарвала рукі, тулава, але ён не паддаваўся. «Душ ты!» — — пахваліў Мітрахван, затрымліваючы пілу, аддыхваючыся, як клешч. Ён павярнуўся да канваіра. Пакурыць трэба. Курыць? Мітрахван сеў на цурбак, зморана расставіўшы ногі, выняў капшук. Узяў двума пальцамі тытуню, працягнуў капшук Васілю, падаў не так сабе, а як знак павагі. І Васіль узяў гэта як знак павагі, стала з годнасцю. Курылі павольна, з доўгімі зацяжкамі, астывалі на холадзе. Канакрад падсеў збоку, змораны, згорблены. Калодкі ядры іх, адны сукі, ніяк не даюцца. Да і так, і сяк, а яна хоць што. Мітрахван і Васіль прамаўчалі. Васіль заўважыў на сабе зайздросны позірк канакрада, які прасіў акурачак, але зрабіў выгляд, што не здагадваецца, дасмактаў цыгарку сам. Кінуўшы дакураную цыгарку, Мітрахван падняўся першым. «Возьмемся!» Васіль ужо зноў угрэўся, калі хтосьці па-прыяцельску ляпнуў яго па плячы. Васіль здзіўлена азірнуўся. Побач стаяў прыцярушаны мукою Косцік Хвошч, якого калісьці дражнілі Косцік Хвошчык. Мабыць, цэлы год не бачыліся. Косцік жыў і рабіў у мястэчку, і раптам такая сустрэча. «А я гляджу, ён ці не ён?» – засмяўся Косцік. Васіль таксама усміхнуўся. «Я! Як ты то сюды трапіў?» Васіль не зніякавеў, не паказаў крыўды, кпліва па-маладзецку рухнуў плячыма. «Як?» «Рэштант!» «За што?» «Доўгі расказ». Але Косцік быў не такі, каб пры такіх акалічнасцях мог лёгка адступіцца. І нецікаўнасць простая брала яго. Справа датычылася прыяцеля. Прычым прыяцеля, як ён лічыў, ва ўсім слабейшага. Косціку не трэба было вялікай здагадлівасці, каб зразумець, што прыяцель гэты да таго ж адчувае сябе не так весела, як хоча паказаць. І прыйшлося Васілю, хочаш, не хочаш, адкрываць закрытае на моцны замок недаверлівае сэрца. Пачаў спачатку так, абы адкаснуцца суха, неахвотна, а потым неспадзеўкі разгарачыўся, стаў выкладваць усё з крыўдай са злосцю. «І ты павёў іх? А што мне было рабіць? Аднаму? Я хацеў сперша, дык адзін наганам як трэсне. Усё адно людзей як-небудзь пазваў бы, калі спяць усе. Ух, гады! Не перадушаць іх ніяк!» – пашкадаваў Косцік. І Васіль пачуў у яго словах як бы спачуванне сабе. Расчулены Васіль паскардзіўся. «Тут мяне самога ў бандзіты прыпісалі». Ляпнуў. «Які ж ты бандзіт?» «Такі? Рэштантам от зрабілі». Косцік загарэўся памагчы. «Я пагавару, каб праверылі, як усё было. І сам скажу, хто ты такі. Скажу, што ніякі ты не бандзіт, што ты такі. Для якіх рэвалюцыю зрабілі, от што. Хай за тое, што вінаваты, нагрэюць. А за што не вінаваты, адпусцяць». «Не павераць. Мне? Я ў камсамольцах!» – важна прамовіў Косцік. «Я з самім апейкам знаёмы». «Стане цябе апейка слухаць, будзе!» І, каб зусім пераканаць упартага недаверлівага прыяцеля, дадаў: «Знаеш, для чаго я то?» Ён павёў позіркам па гары дроў і цурбакоў. «Для млына, а ў млыне муку мелем. Для каго?» Васіль маўчаў, не ведаў. «Для горада, для мазыра, нехватка дзецям, чырвонаармейцам і іншым. Мяне прыслалі сюды ў млын, як камсамольца, на выручку». Косцікавы вочы пыталіся: «Ясна?» Васіль моўчкі кіўнуў галавою. Канваір, які, мусіць, ведаў Косціка, што дазволіў такую доўгую гаворку з арыштаваным, урэшце ўсё ж не так тонам загаду, як просьбы, сказаў, каб канчалі гаварыць. Косцік падаў руку і хадою гаспадара пайшоў у млын. А Васіль узяўся за пілу.